Mamy środek jesieni, a w kolejnych regionach występuje susza hydrologiczna. Wczoraj Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie w tej sprawie dla południowo-zachodniej części województwa łódzkiego i dla części kujawsko-pomorskiego między Włocławkiem i Toruniem. Podobna sytuacja także w części województw zachodniopomorskiego, śląskiego, małopolskiego, lubelskiego i podkarpackiego. Na Warmii, Mazurach i na północnym Mazowszu susza hydrologiczna trwa od połowy czerwca. Na obszarach objętych ostrzeżeniami mogą występować niedobory wód powierzchniowych. Większe opady są prognozowane dopiero w drugiej połowie miesiąca. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. I znów szykuje się pochmurny dzień z lokalnymi przejaśnieniami na północy i rozpogodzeniami w Karpatach. Środa ma być także deszczowa, z marznącą mrzawką powodującą gołoleć. Proszę uważać na drogach. No ale środa nie tylko deszczowa, bo może także padać deszcz ze śniegiem. A w Sudetach także sam śnieg, chociaż do śniegu jeszcze wrócimy. Temperatura maksymalna wyniesie dziś od kilku stopni na minusie w górach, przez zero na wschodzie i południu, 3 stopnie w centrum i na zachodzie, do 8 nad morzem. Wiatr ma być słaby, nad morzem umiarkowany, z kierunków zachodnich będzie dziś wiało, a ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1014 hektopaskali i będzie spadać. No właśnie, prawie 6 minut po 6. No i ten śnieg podobno we Wrocławiu wczoraj wieczorem już spadł. Czy jeszcze widać go za oknami w takim razie? Proszę odpowiedzieć na to pytanie, jeśli ktoś jest we Wrocławiu albo w warmińsko-mazurskim. Zapraszamy do Trójki. No, zda wcześniej jeszcze chyba. Na Last Christmas, prawda? Więc zaczynamy inaczej. Billy Idol, Rebel Yell w Trójce. Last night a little angel came pumping on the floor. She said, come baby, got a license for love, and if it expires, pray help from above. Set you free and brought you to me, babe. What set you free? I need you here by me. Because in the midnight hour, she cried more, more, more. With a rebel yell, she cried more, more, more. Wow! In the midnight hour, babe, more, more, more. With a rebel yell. To go from the 7-Eleven. Well, it's time all night to collect a penny. This long dome is up his head. I walk the world for you, baby, baby, baby. thousand miles for you. I dried your tears of pain a million times for you. I'd sell my soul for money to burn. Jedenaście minut po godzinie szóstej, tu audycja poranna w Trójce. O otwarciu amerykańskiej bazy wojskowej w Redzikowie będziemy dziś w tej audycji mówić, bo to dziś to otwarcie. No i pytania o bezpieczeństwo, o cel, o to, przed jakim zagrożeniem będzie bronić ta baza jako element tarczy antyrakietowej, no i czy tylko Amerykanów, czy my także się załapiemy. Odpowiedzi na te pytania po godzinie siódmej. Wcześniej powiemy m.in. o niemieckim problemie przed przedterminowymi wyborami. No ma tam brakować papieru do druku kart wyborczych. Może Polska pomoże? Znając polski przemysł, stwierdziłem, że dla Polski to dobry biznes i na pewno polskie firmy byłyby zainteresowane dostarczyć, skoro są tam jakieś braki. Oczywiście wszystko wyjaśnimy w audycji porannej w Trójce, ale także o zamykanych polskich szkołach i problemach z zamykaniem tych szkół związanych też będzie mowa. Od tego tematu dziś w ogóle zaczniemy. No i jeszcze kilka punktów mam na liście. Te stałe niespodziankami na pewno nie będą. Może pojawią się także jakieś niespodzianki dla państwa. Anna Górska, Stanisław Perzyna, Michał Kowarski i Robert Grzędowski. W takim składzie do dziewiątej z państwem zapraszamy do Trójki. We'll float on anyway. Where? A venture maker to To jak jest z tym śniegiem we Wrocławiu? Pierwszym śniegiem, 2 dwójki i 7 trójek. Halo, halo. Jak najbardziej widać, na samochodach jest. Czyli spadł i jeszcze się ostał do poranka, czyli oficjalnie już sezon zimowy rozpoczynamy. Drodzy Państwo, może wspólnie podejmiemy tę decyzję, czy dziś już warto zagrać Wham i Last Christmas na trójkowej antenie. Nie będę takich decyzji podejmował sam, nie ma mowy. 2 dwójki i 7 trójek, jakby co, w każdej radiowej sprawie można się do nas odzywać. Zapraszamy do Trójki. A teraz temat szkół, który już zapowiadałem. W Wielkopolsce na 159 jednostek samorządu terytorialnego 20%, co piąty, jest w procesie likwidacji szkoły na swoim terenie. To wynika z mniejszego przyrostu naturalnego i kosztów, które szkoły generują, a samorządy często nie są w stanie tych kosztów ponieść. Problem rodzi się w momencie, kiedy zarówno rodzice, nauczyciele, jak i władze samorządowe dochodzą wspólnie do wniosku i do ugody, że szkołę trzeba zamknąć, a całą operację blokuje kurator oświaty. Więcej na ten temat Jacek Frenzel. I to spory problem nie tylko w Wielkopolsce. Sprawa przekłada się na charakter gminy. Ja jestem wójtem w gminie wiejskiej, dość rozległej, 350 km2. Małgorzata Chmielarz, wójt gminy Wągrowiec. 7 szkół, większość z nich to są naprawdę nieduże placówki. Sieć jest rozsiana, rozległa, drogi kiepskie, dowóz dzieci do szkół kosztowny. W związku z czym powstaje pytanie, na ile taka sieć jest opłacalna i czy korzyści z likwidacji takich placówek przeniosą się może na płaszczyznę demograficzną, to znaczy, czy dzieci nie zaczną nam uciekać do miasta. Coraz mniej dzieci uczęszcza do małych szkół. Tomasz Telesiński, dyrektor Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski. Mamy kilka szkół, które dofinansowujemy. W szkołach jest coraz mniej dzieci, a coraz więcej nas to kosztuje. Bo oczywiście, czym mniejsza klasa, tym większe koszty utrzymania kadry, szkoły i budynku. Przykład jednej ze szkół. Już nie mamy pierwszej klasy, już nie mamy drugiej klasy, nie mamy trzeciej klasy, mamy czwartą, nie mamy piątej, mamy szóstą, siódmą i ósmą. Czyli można powiedzieć połowę klas z szkoły podstawowej 1-8. W dzisiejszych czasach coraz trudniej o nauczycieli, którzy chcieliby pełnić taką funkcję nauczyciela w tak małych szkołach. Dariusz Puchała, wójt Starego Miasta. Trudno jest w ogóle o nauczycieli w dużych szkołach, a co dopiero w takich małych jednostkach, gdzie nauczyciel miał przyjeżdżać na godzinę czy dwie w ciągu tygodnia. To powoduje, że koszty utrzymania takich jednostek są naprawdę bardzo wysokie, a jednocześnie jakość kształcenia jest relatywnie niska. Był pomysł, żeby zmienić szkołę w oddział szkoły, żeby była taką filią, można powiedzieć, albo oddziałem zamiejscowym szkoły dużej. Niestety ona nie znalazła aprobaty u rodziców i w społeczeństwie, a nawet kuratorium nam wydało negatywną opinię. Było to dokładnie w 2021 roku. Wtedy było więcej dzieci niż obecnie. Obecnie mamy w tej szkole 38 dzieciaków. Nawet jeżeli jest konsensus społeczny, jeżeli jest konsensus finansowy i wszelkie wyliczenia pokazują, że prowadzenie tej jednostki jest nieopłacalne, często niestety decyzja kuratora jest odmowna. Uważamy, że rola kuratora w tym wypadku nie powinna być aż taka mocna. Kuratorium oczywiście w naszej opinii w dużej mierze powinno dbać o to, żeby jakość kształcenia co do formuły występowała, ale jeżeli chodzi o to, czy jednostka powinna funkcjonować ze względów obiektywnych, finansowych, to już w tym wypadku powinno być to elementem tego konsensusu społecznego. Edukacja jest kosztowna. Ja tego nie ukrywam. Pytanie, czy to nie jest wydatek, który powinniśmy ponosić? Ja sądzę, że tak. Niestety mimo wielu starań nie udało nam się wczoraj uzyskać stanowiska Ministerstwa Edukacji Narodowej. Co ciekawe, niektóre próby likwidacji tych małych, nierentownych szkół kończyły się wręcz referendami, a te doprowadzały do odwołania niektórych wójtów czy burmistrzów. I tak może być. Mimo wszystko samorządowcy oczekują od ministerstwa uproszczenia procedur likwidacji niektórych szkół. Sprawie w Trójce na pewno będziemy się przyglądać. A teraz Rubens, miałaś tu ze mną być. Na nowo miał wybuchnąć świat. Mieliśmy być naprawdę blisko, odmienić szare dni, rozpalić domowe ognisko. Mieliśmy lecieć na księżyc, paszportom miało zabraknąć stron. Ale dziś brakuje tu nieznośnej lekkości. Miałaś tu ze mną być, rzucić się w największą fal. Mieliśmy zwiedzić Rzym, nawinąć na uszy makaron. Miałaś za rękę trzymać noc i dzień. Chciałaś nakręcić film. Miałaś tu ze mną być. W zabawie miało nie być końca. Mówili o nas Bonnie i Clyde. To zda zdarza się raz na milion lat. Zakochany jak kundel, włoską kolację chciałem mieć. Miały lecieć fajne piosenki, fajne życie miało być. Ale dziś brakuje tu tylko ciebie. Miałaś tu ze mną być, rzuć się w największą spal. Mieliśmy zwiedzić Rzym, nawinąć na uszy makaron. Miałaś za rękę trzymać noc i dzień. Chciałaś nakręcić film, miałaś tu ze mną być. Zabawie miało nie być końca. Miałaś ze mną tu być do końca. Miałaś ze mną tu być jeszcze dziś. Miałaś ze mną tu być do końca. Miałaś ze mną tu być jeszcze dziś. Miałaś tu ze mną być. Mieliśmy zwiedzić Rzym, nawinąć na uszy makaron. Miałaś za rękę trzymać noc i dzień. Chciałaś nakręcić film, miałaś tu ze mną być. Zabawie miało nie być końca. Na zegarach 22 minuty po 6. Przegląd prasy. Ile można zarobić na dobrej politycznej inwestycji? Za odpowiedź weźmy przykład Ilona Muska. Forsal.pl pisze o najbogatszym człowieku świata i jego zyskach z inwestycji w Donalda Trumpa. Szacunek opiera się tu na wynikach giełdowych. Po wygranych przez Trumpa wyborach w ciągu kilku dni wartość Tesli wzrosła o ponad 40%. Majątek Ilona Muska zwiększył się w tym czasie o astronomiczne 70 miliardów dolarów. No, prosta matematyka mówi, że za każdego zainwestowanego w Trumpa dolara Musk zarobił około 540 dolarów. Sporo. A dlaczego inwestorzy tak wierzą w Ilona Muska i jego biznesy? Ano dlatego, że jego wpływ na administrację Donalda Trumpa powinien zdecydowanie ułatwić mu prowadzenie tych biznesów. Ropa i gaz to dar Boży. No takich słów można było się spodziewać po przywódcy kraju żyjącego z eksportu paliw kopalnych, ale że padną na wielkiej międzynarodowej konferencji klimatycznej, no to już chyba niekoniecznie, a właśnie padły. BBC podaje cytaty z przemówienia prezydenta Azerbejdżanu, czyli gospodarza konferencji klimatycznej COP29. Prezydent Azerbejdżanu Ilham Aliyev powiedział, że ropa i gaz to dary od Boga, skrytykował zachodnie fake newsy na temat emisji gazów cieplarnianych w swoim kraju i stwierdził też tu cytat: ropa, gaz, wiatr, słońce, złoto, srebro, miedź, wszystko. To zasoby naturalne i nie należy obwiniać krajów za ich posiadanie, ani za wprowadzanie tych zasobów na rynek, ponieważ rynek ich potrzebuje. Tak mówił Ilham Aliyev. A BBC podkreśla, że ropa naftowa i gaz są główną przyczyną zmian klimatycznych. Podczas spalania uwalniają gazy cieplarniane takie jak dwutlenek węgla. Zaczęło się od Pajor, demolka Barcelony w Lidze Mistrzyń. To już sportowe fakty WP. Polka trafiła do siatki w starciu z St. Polten, a jej drużyna rozbiła rywalki aż 7-0. No zgodnie z tytułem strzelanie w tej rywalizacji otworzyła właśnie Ewa Pajor. Polka trafiła do siatki w 32 minucie. Później bramki padały ekspresowo. No i ważna kwestia. Przenosiny Ewy Pajor do FC Barcelony były nastawione na to, aby w obecnym sezonie wygrała ona Ligę Mistrzyń. Reprezentantka Polski dotychczas nie miała jeszcze tego sukcesu na koncie, a transfer do Katalonii zwiększył jej szanse na taki triumf. Tak piszą sportowe fakty WP. I ja myślę, że zwiększa te szanse także zdecydowanie gra. Taka jak wczoraj, a więcej o wydarzeniach sportowych, bo działo się sporo, wczoraj sporo w serwisie kilka minut po 7:00. Teraz The Linda Lindas, All in My Head. Falling down is fun, now I can't stop. Wait it out, I tell myself soon everyone will be gone. I could never.

Biegun zimna o tej porze mamy w samym centrum Polski. Między Płockiem, Koninem i Włocławkiem termometry powinny pokazywać nawet 5 stopni na minusie w tej chwili. Na wschodzie przeważnie minus 2, na zachodzie nieco cieplej, nawet 7 stopni na zachodnim Pomorzu. To teraz jak będzie po południu. Nawet 9 stopni w Świnoujściu, 1-2 stopnie w najchłodniejszych miejscach, między innymi w Łódzkiem. Wysoko w górach wiadomo, jeszcze nieco zimniej. Będzie dziś pochmurno, będzie deszczowo, marznące opady mrzawki mogą powodować gołoleć czy lodoleć, jak mawia mój syn. A państwo potwierdzają, że śnieg się pojawił, na przykład we Wrocławiu, ale nie tylko. Chciałem powiedzieć, że nie tylko we Wrocławiu, ale w Miliczu też troszkę jest biało, a więc Last Christmas chyba można zagrać. To nie jest przecież kolęda. I co z tego, że nie mamy jeszcze adwentu? No i zaczynam odczuwać lekką presję. George Michael chyba na mnie spogląda jak w klipie Last Christmas. Ale na razie na 24, 6 minut przed siódmą poczujmy na sobie wzrok Dave'a Gahana. Dwadzieścia trzy minuty jeszcze do godziny siódmej, dwie dwójki i siedem trójek. Halo. Jadę w okolicach Ostrowa Wielkopolskiego i tak śnieży, że zdecydowanie przydałby się kawałek Last Christmas. No tak, ja posłucham tych państwa sugestii, a potem trafię na dywanik, że przed połową listopada już gramy. Oczywiście dla państwa wszystko. Jeśli tych głosów uzbierałoby się wystarczająco dużo, to może. Zapraszamy do Trójki. Teraz zaglądamy do zachodnich sąsiadów. Największa gospodarka Europy i czwarta na świecie zmaga się z brakami papieru oraz drukarek. Z tego powodu przedterminowe wybory w Niemczech mają być zagrożone. Pomoc dla Berlina oferują już inne europejskie stolice. Zdaje się, że Polska także. O szczegółach Paweł Turski. O braku papieru, co ciekawe, nikt w Niemczech nie wiedział, dopóki federalna urzędniczka do spraw przeprowadzenia wyborów, Ruth Brandt, o której istnieniu swoją drogą przeciętny Niemiec też nie miał pojęcia, obwieściła w liście do kanclerza Olafa Scholza, że nie można przeprowadzić wyborów już w styczniu, gdyż zakup papieru i wykonanie druku jest obecnie dużym wyzwaniem. W lutym zdaniem urzędniczki problemów z papierem miałoby nie być. Słowa te zaniepokoiły opinię publiczną, która oczekuje wyborów jak najszybciej. Informacja ta zbulwersowała też branżę papierniczą, która jak się okazuje problemu z drukiem nie ma. To nie jest dla nas żaden problem. Ostatnio karty do głosowania lokalnego drukowaliśmy 16 godzin przez dwie zmiany. Do wyborów ogólnokrajowych trwałoby to 32 godziny. Damy radę, cieszymy się już na takie zamówienie. Tłumaczy Jürgen Schweikert z Schweikert Druk w Obersulm. Krócej sprawę rzekomego braku papieru uciął Aleksander von Reibnitz ze Związku Przemysłu Papierniczego w wysłanym do CDF komunikacie. Mamy papier. Przy odpowiednio wcześniej złożonym zamówieniu jesteśmy w stanie dostarczyć papier na przedterminowe wybory do Bundestagu. Mimo to sprawa braku papieru rozlała się już po Europie. O ewentualną pomoc Polski eurodeputowanego Dariusza Jońskiego w Brukseli pytali dziennikarze Bilda. Znając polski przemysł, stwierdziłem, że dla Polski to dobry biznes i na pewno polskie firmy byłyby zainteresowane dostarczyć, skoro są tam jakieś braki. Mamy wystarczającą ilość, żeby odsprzedać, na tym dobrze zarobić i pomóc jednocześnie. Czy Polacy powinni sprzedać Niemcom papier i drukarki? Ja bym im nic nie sprzedał, a co oni nam coś sprzedali? Nigdy. Mogliby sprzedać. Partner taki sam jak inny. Jeżeli dobrze na tym zarobimy, to dlaczego nie? Referendum w sprawie sprzedaży Niemcom papieru i drukarek na szczęście przeprowadzać nie będzie trzeba. Wczoraj najważniejsze partie Niemiec, CDU, CSU, SPD, Zieloni oraz FDP, porozumiały się w sprawie daty przedterminowych wyborów. Nie odbędą się one w styczniu. Wybory odbędą się 23 lutego. Ta data daje gwarancję wszystkim, obywatelom, przemysłowi, ogólnie wspólnocie. Ta data sprawia, że wybory odbędą się bez problemu, zgodnie z prawem i będą uczciwe. Poinformowała współprzewodnicząca Partii Zielonych Britta Hasselmann. Zanim jednak nowe wybory zostaną oficjalnie rozpisane, 16 grudnia w Bundestagu głosowane będzie wotum zaufania dla gabinetu Olafa Scholza. Gdy wotum kanclerz z SPD nie otrzyma, rozpocznie się zlecanie drukowania kart do głosowania. Co zdaje się oznaczać, że wybory 23 lutego mogą się odbyć? No dobrze, drodzy państwo, czas na nowość na trójkowej antenie. Świeżynka, nowiutka od Kaśki Sochackiej. Wybory, znaczy komary. Oboje mamy siwe włosy. Ty jesteś chudy jak szczypiorek, bo ciągle palisz papierosy. Ja jestem niższa o centymetr, zmiany pogody ledwo znoszę. Zawsze gdy robisz czarną kawę, to sobie nucisz coś pod nosem. Teraz wróć, wróć do mnie. Ja ci przypomnę, co było dobre. Ty tylko wróć. Ci przypomnę to, co było w nas dobre, dobre. zakładamy okulary. To koniec lata, żółkną liście, choć jeszcze gryzą nas komary. Za sobą mamy prawie wszystko, ale przed sobą jeszcze trochę. Wieczór powoli się rozsiada, dzieci przyjadą już we wtorek, a ty wróć, wróć do mnie. Ja ci przypomnę, co było dobre, ty tylko wróć. Coś czuję, że ten utwór może się pojawić na liście do głosowania pierwszej trójki. Na razie nie widzę, ale to piosenka opublikowana wczoraj jako zapowiedź drugiego albumu Kaśki Sochackiej. Ten album pojawi się w piątek. A skoro o piątku mowa i o liście przebojów, to przypomnę, w ostatnim notowaniu całe podium zgarnęła grupa The Cure. Można ją umocnić albo można próbować ją z tego podium zrzucić, głosując do piątku do 12 na lpt.polskieradio.pl. Time. Czarne klucze i Lonely Boy na trójkowej antenie. Mamy 12,5 minuty do godziny 7 i przenosimy się na tereny dotknięte we wrześniu najbardziej powodzią. Mieszkańcy tych terenów dotkniętych klęską powodzi skarżą się, drodzy państwo, na niewystarczającą pomoc finansową. W najtrudniejszej sytuacji są lokalni przedsiębiorcy, którym woda zniszczyła sklepy czy zakłady usługowe. Część z nich załamuje ręce i przyznaje, że nie wie, czy ponownie uruchomią swoje firmy. W Kotlinie Kłodzkiej jest nasz specjalny wysłannik Maciej Jastrzębski. Mieszkańcy terenów dotkniętych klęską powodzi mogą liczyć na pomoc rządu, samorządu, wolontariuszy oraz na odszkodowania z zakładów ubezpieczeniowych. Właściciele mieszkań mówią wprost: tych środków, które dostaliśmy, nie wystarczy na doprowadzenie lokali do stanu używalności. Widzę, że roboty macie jeszcze co najmniej na rok albo na dwa lata, co? Wszystko wymaga czasu. Dostajecie tą pomoc, czy nie? No ja jeszcze nie zdążyłem się zapisać i teraz czekamy, podobno jest ostatni rzut, środa, czwartek. No i teraz nie wiadomo, czy zostanę, czy nie zostanę. Czekamy, może się uda i pani będzie miała odrobinę dobrej woli i nas zapisze. To coś dostaniemy. Trzymałem na razie pomoc z ZUS-u i to tyle. Dom parterowy zalany, tam nie wiem, może z 10 cm wody. Pomocy na ten dom nie dostałem, bo ten dom jest w trakcie budowy. Macie nadzieję jakąś, żeby wrócić do domu? Pozalewane. W tej chwili się tam nie da mieszkać. Nie. Jak zwykle, suszy się cały czas. No, mieszkanie na pewno będzie się suszyć do wiosny. Potwierdza trudną sytuację powodzian radna z Kłodzka, która pracuje w sztabie pomocowym, Magdalena Ptaszyńska. Tak jak pan powiedział, załamują ręce, bo nie wiadomo, czy po prostu otrzymają, czy nie otrzymają jakiejkolwiek pomocy. W najtrudniejszej sytuacji są lokalni przedsiębiorcy. Część z nich już zgłasza, że nie da rady ponownie uruchomić swoich firm. Nie wystarczy im pieniędzy. Pomagają nasi znajomi, bliscy i dalsi, nieodpłatnie, a na razie poza tym nic innego z rządu nie mamy, żadnej pomocy. A odszkodowania? Kiepska sprawa. I najprawdopodobniej nie podejmiemy już tutaj działalności do wiosny na pewno, a najprawdopodobniej zamkniemy. Przedsiębiorczyni z Kłodzka Beata Marcinkiewicz potwierdza, że lokalni biznesmeni nie są beneficjentami funduszy pomocowych. Dotyczy to przedsiębiorców, którzy ucierpieli dwukrotnie już, którzy już przeżyli tamtą powódź i teraz tą. Sama takich znam przedsiębiorców, że oni po prostu nie widzą kompletnie sensu funkcjonowania. Czekają cały czas na pomoc ze strony państwa, ponieważ nie ma narzędzi żadnych na odbudowę, muszą to robić w własnym zakresie. Nie zarabiają w tym momencie i to jest nawet jak są zwrócone jakieś koszty, to im teraz będzie zwracał za to, co oni nie zarabiają i w ciągu kupę miesięcy, może nawet rogi czeka taki jakby odbudowy. Ale tak faktycznie jest taki problem, że dużo osób po prostu nie widzi sensu do jej funkcjonowania. Idzie zima. Coraz trudniej ogrzać i osuszyć lokale zniszczone przez wodę. Brakuje pieniędzy na remont. Wielu przedsiębiorców będzie musiało przetrwać zimę z oszczędności, jeśli oczywiście takowe posiadają, albo zaciągnąć pożyczki. A tym, którzy nie wyremontowali mieszkań, przyjdzie jeszcze kilka miesięcy spędzić w hotelu, wynajętym lokalu lub kątem u krewnych. Dla wielu powodzian o powrocie do normalności na razie nie ma mowy. Wciąż jest walka o przetrwanie. Z Kotliny Kłodzkiej relacjonował te wszystkie sprawy Maciej Jastrzębski. Ja powiem krótko, drodzy państwo, sugestywnie mam nadzieję. Dziś Światowy Dzień Dobroci, a pomoc powodzianom wciąż jest potrzebna i zbiórki wciąż trwają. Chyba więcej dodawać nie muszę. Dua Lipa i Houdini na trójkowej antenie. 9 minut do 7. Me or I go Houdini. Time is-